Universo. Life is music. Switch. Nina de Man. Nog één uur switch en dan is het beurt aan Jan van Biezen en Headroom. De laatste set van deze nacht werd opgenomen in The Fuse in Brussel. En gastheer van dienst is Franklin da Costa. Switch. Switch. Bye. Switch. Thank you. switch.